πειράζει που τις νύχτες κάποιος άλλος σ' αγκαλιάζει, που η πίκρα μες στα μάτια μου ταιριάζει. Με πειράζει που δεν είμαστε μαζί. Με πειράζει η καρδιά μου σαν καθρέφτης να με σπάζει, μα το λάθος με τις τύψεις δεν αλλάζει. Με πειράζει που δεν είμαστε μαζί. Ήταν λάθος μου να σε δικάζω για ό,τι λες. Ήταν λάθος μου χωρίς για τίποτα να φταίς. Ήταν λάθος μου και μετανιώνω που σε έκανα να κλαις. Ήταν λάθος μου να φτάνω στην υπερβολή. Ήταν λάθος μου, λες κι είχες μια ζωή διπλή. Ήταν λάθος μου, όμως να ξέρεις πως εσένα μόνο αγάπησα πολλές πιο πολύ. Σαν αέρα στη ζωή μου προς τα πίσω και στην πόρτα την ψυχή μου να σου αφήσω, να γυρίσω και μια λέξη να σου πω. Μια συγγνώμη σε μια κάρτα που δεν σου στείλα ακόμη. Με πειράζει να τη βλέπω, με σκοτώνει. Μια συγγνώμη που δεν πρόλαβα να πω. Ήταν λάθος μου να σε δικάζω για ό,τι λες. Ήταν λάθος μου χωρίς για τίποτα να φταίς. Ήταν λάθος μου και μετανιώνω που σε έκανα να κλαις. Ήτανε λάθος μου να φτάνω στην υπερβολή. Ήτανε λάθος μου, λες κι είχες μια ζωή διπλή. Ήτανε λάθος μου, όμως να ξέρεις πως εσένα μόνο αγάπησα πολλές πιο πολύ. Ήτανε λάθος μου. Όμως να ξέρεις πως εσένα μόνο αγάπησα πολλές πιο πολύ. Να ξέρεις πως εσένα μόνο αγάπησα πολλές πιο πολύ.